Welkom iedereen bij IT-bende 119 van 9 september 2011. In de box hangen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broersen. Als gast hebben we Bas de Lange van de Software Freedom Day onder andere. In ieder geval daarvoor hangt hij nu in de box. Er komt, zoals elk jaar de laatste tijd, komt er een Software Freedom Day. Hij is deze keer op 14 september. Als ik het... Ja, op woensdag 14 september. Ja. Aanstaande. En dat is in het Wiskunde en Informatie Centrum voor Wiskunde en Informatie in Amsterdam. De Science Park. Ja, het Centrum Wiskunde en Informatica, CWI, Science Park Amsterdam. Dat is wat vroeger dus Wetenschapscentrum Watergraafsmeer werd genoemd. En het thema is dit jaar Open Europa. En dat weerspiegelt zich in veel sprekers die echt van over de grenzen komen uit Europa. Oké. Okay. Ja, ik zag interessante sprekers erbij zitten over Ripple of hoe we Ripple? Rebel? Ja, Rebel. Rebel? Rebel. Ja, ja. Rebel is een soort layer, is een soort halve programmeertaal of zo, of niet? Ik ben geen Rebel-kenner, maar is het wel een programmeertaal? Ik zal het een klein beetje proberen uit te leggen. In de jaren 80 had je de Commodore Amiga, zoals jullie wellicht kent. Mm-hmm. En dat is in de jaren 90 failliet gegaan en nu zweeft dat Amiga-merk van het ene bedrijf naar het andere bedrijf. Ja. En dat wordt dan ergens op een doosje geplakt en dan hopen ze dat de hele wereld het gaat kopen. Mm-hmm. Maar de ontwikkelaar van de Commodore Amiga, van het besturingssysteem, dat is Carl Sassenraad, die heeft het ontwerp gedaan voor dat besturingssysteem. En die... die was in de jaren 80 was die al heel lang gewoon geïnteresseerd in talen op zichzelf gezien, zeg maar. En eind jaren 80 had hij wou die zeg maar een taal ontwikkelen die eigenlijk zoveel mogelijk in één kon verbinden, zeg maar. Dus hij wou zeg maar opslag van data moest met die taal kunnen, het verwerken van data en het versturen over het netwerk van die data. Mm-hmm. Dus het moest een soort van gedistribueerde programmeertaal worden. En dat heeft hij in 1996 heeft hij dat groots aangekondigd. En dat was toen ook heel erg veelbelovend in de midden jaren 90. En daar is in de loop der jaren is daar versie 2 van gekomen. En hij heeft 5 jaar geleden versie 3 aangekondigd. Maar ja, versie 3 is er nog steeds niet. En het probleem van Rebel is altijd geweest dat Rebel zelf is een closed source programmeertaal. Mm-hmm. En voor alle open source projecten waar ik mee bezig ben, is dat altijd een beetje lastig geweest. En er zijn altijd wel wat open source varianten van geweest die dan hebben geprobeerd het na te bouwen. Maar ja, dit is zo'n hoogontwikkelde taal dat je dat niet zomaar eventjes in je vrije tijd zomaar even doet, zeg maar. Dus er waren in het verleden was er Orca, en er was R-Sharp en nog een paar open source klonen van Rebel. Mm-hmm. Maar dat is nooit echt heel erg, zeg maar, heel erg groots geworden. Maar nu zijn er sinds kort zijn er eigenlijk twee nieuwe talen die echt gewoon rechtstreeks uit de Rebel-gemeenschap voortkomen. En die meteen vanaf het begin gewoon open source zijn. Zeg maar. Oké, okay, dus die komen nu dus op de Software Freedom Day aan bod. Want inderdaad zou dus Rebel daar niet op mogen voorkomen. Ja, ja. En als je zeg maar Rebel meer als ontwerp ziet en dan een open source implementatie ervan gebruikt, dan kan het weer wel. Maar het probleem is dat er is geen volwaardige open source implementatie, zeg maar, tot nu toe van Rebel. Mm-hmm. En, Red, dat is dus het betekent Reduced Rebel. Rebel zelf is altijd een dynamische taal geweest. Dus een hoog niveau taal. Maar Red, dat wordt zeg maar een combinatie van een geïnterpreteerde versie van Red. Dat heet dan Red System. Ik zeg het verkeerd. Rebel. Een gecompileerde versie van Red. En dat is dan Red System. Mm-hmm. En er komt ook een meer dynamische variant en dat is dan gewoon Red. En de bedoeling van Red is dat, dat je daar ook eigenlijk gewoon je hele systeem in kunt schrijven. Het is alleen wel iets minder dynamisch dan Rebel, omdat als je wat meer snelheid uit je systeem wil halen, dan moet je een beetje van die dynamiek opgeven. Maar goed, hij gaat daar, Nenad Rakosevic uit Parijs, die gaat daar dus een prestatie over geven. Hij is de ontwikkelaar ervan. En hij heeft het ook zo gelicenseerd dat je het dus in de toekomst, zeg maar ook, je kunt het echt als bibliotheek in je eigen programma stoppen. Dus daarom heeft hij het ook zo vrij gelicenseerd. Het is geen GPL. Mm-hmm. En het interessante is ook dat het, hij heeft echt als doel om de C-bibliotheek overbodig te maken, zeg maar. Dus het is echt het... Kijk, als je nu zeg maar op jouw systeem een van de C-programma wilt gebruiken, ja, dan heb je daar GCC bij nodig en die is inmiddels 50 MB groot. Ja. En dat is gewoon, als jij zeg maar een efficiënte manier van systemen wilt bouwen voor je mobieltje of iets dergelijks, dan wil je dat liever niet. En zijn implementatie die is nu nog steeds beneden de, nou, volgens mij beneden de 100 KB, zeg maar, 100 kilobyte. Dus dan heb je zeg maar de functionaliteit van een C-achtige taal. En begrijp ik dus dat Red voornamelijk wordt dan gebruikt voor toepassingen te programmeren voor desktops of clouds, of in ieder geval niet voor... Het wordt dan niet gebruikt voor het ontwikkelen van websites of zo. Laat ik zeggen, Twitter is, begrijp ik, nu geprogrammeerd in Scala. Ja. Maar dat kan dus niet in Red. Nou ja, de back-end natuurlijk wel. Maar nu is het interessant en daarom is het ook wel leuk dat je dat vraagt. Want Topaz, dat is dus die andere voortzetting van Rebel. Mm-hmm. En die wordt ontwikkeld door een Italiaan, Gabriel Santilli. En hij probeert het juist zeg maar van bovenaf te benaderen. Dus hij probeert eigenlijk een taal te maken die zeg maar echt op het niveau van JavaScript zit, zeg maar. En als je ook naar de website gaat, dan kun je zeg maar weer, als je naar zijn website gaat, dan kun je zijn taal uitproberen en die draait client-side in jouw browser op dat moment. En dat is volgens mij op dit moment is dat dan nog in JavaScript, maar uiteindelijk wordt dat dus gewoon zeg maar Topaz geheel. En hij richt zich dus heel erg zeg maar op het HTML5 publiek. En het interessante is nu dat Nenad en Gabriel, die kennen elkaar redelijk goed uit de Altmi-wereld. En dat is een zeg maar een gemeenschap van Rebel gebruikers. En die willen, laat ik niet de film vooruit lopen, maar laat ik zeggen, je zou kunnen kijken of zij niet een soort van samenwerking zouden kunnen hebben om Topaz, zeg maar, die echt heel erg op het hoge niveau richt, dus echt op het JavaScript-achtige, en Red, wat meer op middleware is gericht, zeg maar. Mm-hmm. Of daar niet een soort van samenwerking valt aan te gaan, zodat je ineens een taal hebt die echt het hele gebied bestrijkt, zeg maar. Ja, het lijkt mij verstandig, want inderdaad, langzaam, je weet nooit wat de wereld gaat doen, maar als de halve wereld toch in de cloud en half gedistribueerd gaat werken in de toekomst, dan is het natuurlijk logischer om in ieder geval overal je Red-applicatie te starten. Ja. Ik moet wel ook even zeggen dat Nenad richt zich met Red ook heel erg op die systemen. Hè, want die hebben niet zoveel hardwarekracht meer. Ik bedoel, als jij nu een desktop koopt, dan heb je een 3 GHz processor met weet ik hoeveel geheugen. Maar als jij een mobieltje hebt, of nog kleinere dingen, of een Asus EPC, dan loont het zeg maar om efficiënte software te schrijven. Mm-hmm. En dat is heel erg zijn doel. En Topaz is meer echt het HTML gedeelte. Maar wil die dan inderdaad een nieuw platform worden à la Android? Of in ieder geval de nieuwe programmeeromgeving? Of echt dan bovenop Android? Nou ja, het doel is dat je, met Red ook een Android of een besturingssysteem zoals Android kunt schrijven. Mm-hmm. Kijk, jou is misschien wel bekend, maar de luisteraars niet. Ik ben ook actief met het Syllable besturingssysteem. En ja. Dat komt ook heel erg voort uit de Amiga-gemeenschap. En kijk, tot nu toe hebben wij in Syllable zijn er een aantal gedeeltes die zijn in C++ geschreven. Maar wij zouden graag gaan kijken of wij Red niet tot onze systeem eigen taal kunnen maken, zeg maar. Want dat is in het verleden, hebben we altijd gezegd dat Rebel was. En dan zeiden we van, nou, het is Rebel in de vorm van de open source implementatie Orca. Maar nu zeggen we eigenlijk van, nou, het is nog steeds Rebel, maar dan in de vorm van Red. Dus de open source implementatie van Rebel. Mm-hmm. Rebel. En wat mis je dan aan die taal omdat het reduced is? Nou, reduced slaat dus op, zeg maar, dat het iets minder dynamisch is dan Rebel. Mm-hmm. Waardoor het veel meer snelheid heeft dan Rebel. Ja, want je kunt dus, zeg maar, Red kun je dus gebruiken in een gecompileerde versie en in een geïnterpreteerde versie. En als het dus geïnterpreteerd is, is het veel dynamischer, maar wel iets langzamer dan de gecompileerde versie. Want de gecompileerde versie die moet zeg maar vergelijkbaar zijn met C-achtige talen. Oké, duidelijk. En in de toekomst moeten we dus een Red engine hebben, net als een JavaScript engine in onze Mozilla Firefox. Je bedoelt nu een Topaz engine, net dan. Nee, ik bedoel eigenlijk echt het programmeergedeelte, want dat Topaz loopt dus nu al boven op JavaScript, begrijp ik. Ja, dat kijk, het punt is. Je zou toch kunnen zeggen dat Topaz boven op Red moet draaien? Ja, dat klopt. Ja, ja. En dan moet ik wel zeggen dat, kijk, Gabriel heeft in JavaScript een Topaz compiler geschreven. Mm-hmm. En dat is dus, maar dat is nu, dat heeft hij eenmalig gedaan om daarna om die taal, zeg maar, bootstrappable te maken. Dus het is eenmalig nu in JavaScript en uiteindelijk komt het op zichzelf te staan, Topaz. Dus het is niet de bedoeling dat het altijd van JavaScript afhankelijk is ofzo. Oké. Had jij er nog vragen over dit onderwerp, Bart? Nee, daar had ik geen vragen over. Ik kan het namelijk niet helemaal volgen. Als ik het goed begrijp, even samenvattend, dan is er dus door de originele ontwikkelaar van het Amiga besturingssysteem een nieuwe programmeertaal ontwikkeld waar je heel veel mee kan. En deze is een closed source, maar er is nu een open source variant die sneller is, maar minder dynamisch. Ja. Okay. Dat vind ik wel een mooie conclusie. Mag ik aan Bart vragen of je iets harder praat? Ik versta je niet zo goed. Oké. Is dit beter? Ja. Oké. Okay. En, ja, wij in Skype, dit wordt opgenomen via Skype. In Skype heb ik geen probleem om Bart te horen. Oké. Okay. Maar dat, okay. In de uiteindelijke uitzending zal dat ook dus niet een probleem geven. Maar als jij hem niet verstaat, dat is inderdaad onhandig. En ik kan het niet corrigeren. Dus Bart. Ja. Oké. Okay. Yes, schreeuwen. Okay. Ja, dus die twee mensen die komen in ieder geval naar de. Die zijn in ieder geval die woensdag aanwezig. Ja, in het programma. Dat is interessant. Moeten mensen zich inschrijven eigenlijk? Of kunnen ze zomaar? Ja, dat is wel de bedoeling. En dat kan via de website. Okay. Voor alle duidelijkheid, de toegang is gratis. Maar registreren, inschrijven is wel verplicht. Okay. En de website is softwarefreedomday.eu. Ja, dat klopt. Ja. Okay. Mooi. En andere onderwerpen zag ik Bitcoin hier ook in de podcast wel eens beschreven. We zagen in het nieuws dat er Bitcoins vervalst waren. Terwijl het nog niet eens geïntroduceerd is eigenlijk, al vervalste Bitcoins zijn geproduceerd, is het dan nog wel de moeite waard om daar überhaupt iets over te zeggen? Nou, juist wel. Want kijk, dat zei ik laatst ook tegen een vriend van mij. Van, het feit dat de FBI misbruik maakt van Bitcoin, maar ook allerlei hackers, et cetera. Dat is eigenlijk gewoon een teken dat het volwassen aan het worden is. Ja, want blijkbaar vinden dat soort instanties en personen vinden het blijkbaar interessant om iets te doen daarmee, zeg maar. En ja, goed, het is geen leuk nieuws om te horen. Maar ja, Bitcoin is gewoon een bijzonder fascinerend onderwerp. Ja, misschien moet ik een beetje... het is mij niet bekend of de luisteraars Bitcoin goed kennen, zeg maar. Is dat, nou, je mag wel even wat uitweiden. Want het is ook net of de luisteraar precies die uitzending van de IT-bende natuurlijk heeft gehoord. Ja, dus. Het is dus een manier waardoor je zeg maar geld kunt overmaken via het internet. Nou, eigenlijk allerlei mensen met wie je dat maar zou willen uitwisselen, zeg maar. Je moet het dus eigenlijk als een vervanging zien voor PayPal en allerlei andere betaalmuren en dergelijke. En het mooie is dat het allemaal anoniem kan, zeg maar. Dus dat de overheid hoeft niet per se te weten dat jij 10 euro of ja, 10 bitcoins overmaakt naar Pietje in Groningen of zo. Mm-hmm. En dus dat vinden veel mensen interessant. Maar daarnaast is het ook gewoon veel goedkoper om mee te werken. Want commerciële systemen zoals PayPal, et cetera. Als je dat in je website wilt integreren voor een webshop of zo, dan ben je gewoon echt grote bedragen kwijt. Ik bedoel, dan moet je abonnement nemen, dan moet je weer een payment provider worden of zo. En, dat geldt voor creditcard natuurlijk, maar voor PayPal kan je in principe gratis implementeren, maar dan vragen ze natuurlijk per transactie wel de nodige procent. Ja. En heb jij zelf betaald met bitcoins? Nou, helaas nog niet. Maar dat heeft meerdere redenen. Ik heb het nog niet beschikbaar voor mijn systeem. Maar goed, het is ook nog zo nieuw. Ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Ik heb wel een beetje uitgezocht dat er... Er was ergens een website en dan kon je zien welke bedrijven accepteren bitcoins. En toen las ik dat er een of andere fysiotherapeut uit Utrecht was of zo. En die accepteert ook bitcoins. Dus dat vond ik wel leuk. En, maar goed, ik heb geen fysiotherapeut in Utrecht nodig op dit moment. Dus, maar de spreker, Janice Jaramiel Rojo, die... heeft dus een eigen implementatie van het Bitcoin protocol geschreven. Dat heet dan Freecoin. En het interessante daaraan is dat die kan in feite allerlei willekeurige betaalmiddelen genereren. Dus als jij zegt van nou, ik wil mijn eigen munteenheid introduceren, dan kan dat ook met Freecoin. Dus dat, Wat krijgen we nu voor submuziek? Ja, ik hoorde iets in de verte. Maar... Ja, oké. Okay. Interessant. Er wordt even hierdoor afgeleid door een muziekje tussendoor. Oké. Okay. Sorry. Waarom zouden we dan nu alweer varianten introduceren van munteenheden? Ik bedoel, de helft van de mensheid begrijpt toch niet hoe die met bitcoins moet omgaan? Of... Dat klopt, maar dat zal Jaramiel ongetwijfeld uitleggen woensdag waarom hij dat heeft gedaan. Mm-hmm. Maar ja, dan heb je, je zit in principe dan niet vast zeg maar aan één systeem. Kijk, het is, je kunt het een klein beetje vergelijken. Ik weet niet of jullie bekend zijn met het Loppers netwerk. Dat is ook een soort van, dat zijn allerlei wereldwijde initiatieven. Een beetje in de categorie van Think Global, Act Local, als ik het goed zeg. Dan kun je zeg maar, dan probeer je eigenlijk zeg maar een lokaal betaalsysteem te bouwen. Mm-hmm. In je eigen gemeenschap, in je eigen dorpje, et cetera. En wellicht zouden zulke soort mensen zo'n Freecoin-achtig iets interessant vinden. Omdat ze dan zeg maar hun eigen gesloten betaalsysteem zouden kunnen ontwikkelen als ze dat willen. Ja, dus dan kan ik zeggen van, hé, mijn gemeente Eindhoven of zo, weet ik veel waar, dan die gaat dat gewoon doen of zo. Ja. Ja, dan kan ik binnen een heel eind over met de Eindhovense bitcoin betalen. Ja. Mm. Oké, nou, het kan voor supermarkten, ik bedoel, of van die winkelcentrums misschien interessant zijn om een hele eigen coin-puntensysteem op te zetten. Kijk, dat is het hele punt. Zoiets als Air Miles en dergelijke, en die dat je van die stickertjes moet verzamelen, dat zijn in feite allemaal... een soort van varianten, zeg maar, hiervan. Hè, want waarom bieden die airmiles aan? Zodat je de volgende keer, als je wat wilt gaan inkopen, dat je denkt van, hé, weet je wat, als ik het weer bij de Albert Heijn doe, dan kan ik weer een paar airmiles sparen, zodat ik over 10 jaar naar België kan vliegen of zo, weet je. Mm-hmm. Het is een beetje een soort van, in het geval van airmiles althans, is het een soort van klantenbinding, zeg maar. En ik bedoel, je hebt in verschillende landen nu in Europa, je hebt natuurlijk de euro, maar je hebt ook nog wel andere varianten van betaalmiddelen. Staat me bij dat in een van een Zwitserse stadje of zo, daar hebben ze dan om de eigen economie te stimuleren. En om zeg maar om de betalingen zeg maar binnen de gemeenschap zelf zoveel mogelijk te houden, hebben ze toen een paar jaar geleden of zo een eigen munt geïntroduceerd. En dan kunnen mensen met een eigen muntje, kunnen ze dan bij de banketbakker een typisch Zwitser staartje kopen of zo. Ja. En dat schijnt best wel te werken, zeg maar. Dus dat is een... Ik heb het ook meegemaakt. Ik kon opeens met marken betalen in Duitsland. Dat waren dan ook weer... dat noemden ze gewoon marken. En die hadden ze op het oude niveau van de markt neergezet. En, die kon je dan gebruiken voor bij een feest en zo. Voor betaalmiddel. Ik vond dat soort dingen zijn allemaal natuurlijk mogelijk. Ook met Bitcoin. Ja. Ja. Maar de vervalsing maakt het natuurlijk wel zorgelijk, omdat er geen centrale plek is. Zou ik maar zeggen, de airmiles heeft als voordeel dat je er niet echt mee kan frauderen. Want je kan wel zelf airmiles of zo gaan klooien. Maar uiteindelijk in het centrale systeem krijg je natuurlijk niet meer airmiles. Maar als je bitcoins kan vervalsen, dan kan je dus in theorie wel meer bitcoins krijgen. Zonder dat je dat toch... Of begrijp je dat? Dat nieuws wat deze week was, waar je het net ook over had, dat was nieuws dat er waren dus mensen die bouwden botnets om hun eigen bitcoins te genereren. Want als je zeg maar wilt gaan betalen en betalingen wilt ontvangen met bitcoin, dan moet je op een of andere manier zeg maar moet je zelf bitcoins gaan krijgen. Mm-hmm. En in dat systeem werkt het zo dat je dan jouw computer moet je dan een van de breking laten doen. Je moet een bepaald piesgetal of zoiets gaan uitrekenen. En als je dat is gelukt, dan heb je zeg maar 1 bitcoin. En dat zal een paar dagen duren of zo. En op die manier proberen ze zeg maar ook een beetje, als ik het goed heb begrepen, om de enigszins een beetje stabiliteit in het systeem te houden. Want als er zeg maar in het begin 10 mensen met een bitcoin zijn en een dag later zijn het er 1000... dan zijn zeg maar die 10 bitcoins van die 10 mensen die een dag eerder ze in bezit hadden, zijn meteen bijna niks meer waard. En het nieuws van die hackers was dus dat zij zeg maar gigantische botnets gebruiken om gewoon in 1 klap heel veel bitcoins te kunnen genereren. En op die manier dus zeg maar in 1 klap heel veel geld te krijgen, waardoor de bitcoins van anderen eigenlijk weer minder waard worden. Ja, en je moet het een beetje vergelijken, sorry? Maar is dat dan niet nu al de nagel aan de doodskist? Dat vind ik moeilijk te zeggen, maar ik denk het zelf eerlijk gezegd niet. Omdat het, ik denk gewoon dat het systeem volwassen gaat worden. Kijk, misschien dat Bitcoin het uiteindelijk niet wordt, maar dan wordt het een variant ervan. Maar ik denk wel dat zoiets als dit, dat het gewoon gaat komen, want het biedt mensen enorme vrijheid. En je bent veel minder geld kwijt dan allerlei banksystemen die geld proberen af te snoepen van alle betalingen die wereldwijd gebeuren. Kijk, je moet het een beetje vergelijken met wat Amerika een paar maanden geleden of een maand geleden heeft gedaan. Zij hebben wettelijk een soort van maximum schuld die ze mogen hebben. En die hebben ze dan volgens mij een maand geleden wettelijk vastgelegd dat ze die mogen laten groeien, die schuld. Het punt is dat de wereldwijde economieën zijn gebaseerd op de dollar. En als de Amerikaanse overheid ineens 2 biljoen meer schuld mag maken, dan worden eigenlijk de wereldwijde dollars worden eigenlijk 2 biljoen minder gemiddeld waard. Mm-hmm. Ja, want de Amerikaanse overheid zegt gewoon in een computer ergens, zetten ze even 2 nulletjes erachter of een paar nulletjes meer. Dus dezelfde betaalmiddelen, die worden ineens virtueel groter gemaakt, waardoor eigenlijk het gehele wereldwijde systeem een stukje minder waard wordt. Althans, per onderdeeltje. Hè, dus het is, ik bedoel, Amerika loopt ook te goochelen met geld. En ja, mensen zeggen wel van ja, maar er is geen centraal systeem wat Bitcoin genereert. Maar ja, bij een gecentraliseerd systeem, zoals de euro of de dollar, moet je maar vertrouwen op degene die het systeem beheert. En dat blijkt ook niet altijd zo te zijn, nee. Zoals het nieuws de laatste tijd uitwijst. Oké, goed. Nou, we gaan allemaal luisteren naar Dennis dan, als we komen. Om dat toch te horen wat Bitcoin ons gaat brengen. Interessant. Mm-hmm. Nou, voor de rest, had je nog andere onderwerpen die de aandacht vereisen? Ja, als ik een paar dingen mag noemen. Mm-hmm. Ja, wat de meeste mensen denk ik, of meeste, maar laat ik zeggen wat mensen die een beetje in open source zitten al wel kennen. Dat is Sakai, dat is dus een educatieve leeromgeving, maar dan gebaseerd op open source software. Daar zal een presentatie over worden gegeven. Maar er zal bijvoorbeeld ook iemand komen, dat is een jongen uit Den Haag, die werkt aan een gedecentraliseerde open source 3D-omgeving. En die wil daar onder meer zeg maar, een soort van gaming-omgeving van maken. En die zal daar dus in feite een gedecentraliseerde Second Life, zeg maar. Mm-hmm. Die zal daar presentatie over verzorgen. Tevens zal Jos van den Oever een presentatie verzorgen over WebODF. Dat is in feite MS Office, maar dan in JavaScript in je browser. En dan ook nog een open source licentie eraan vastgeplakt. En een open document formaat waarin het werkt. Maar dan heb je dus in feite geen geïnstalleerde Office pakket meer nodig. Dan kun je gewoon vanuit je browser documenten schrijven, bewerken, presentaties maken, et cetera. Daar zal hij een presentatie over verzorgen. En tevens zal Jurk Sonnenberger uit Duitsland, die zal ons inwijden in alle mogelijkheden van Fossil. Dat is een gedistribueerd versiebeheersysteem. Dat is ontwikkeld door de ontwikkelaars van SQLite. Dat is jullie wellicht bekend. Mm-hmm. En wat Fossil heel erg interessant maakt, is dus dat het gedistribueerd is. En dat het ook. Je kunt het zeg maar op een server zetten en dan kun je het gewoon via een webinterface kunnen beheren en dergelijke. En het is tot nu toe nog zeg maar een. Laat ik zeggen, gaat het om relatief kleine gegevenssets, zeg maar. Dus je moet niet denken dat je de hele nationale bibliotheek in Fossil kunt gaan proppen op dit moment. Ik bedoel, het kan wel, maar daar is het nog niet voor ontwikkeld. Mm-hmm. En maar daar hopen ze trouwens wel een beetje naartoe te gaan schalen. Maar wat moet ik dan precies voorstellen bij een verspreid uitgavenbeheersysteem? Je moet bedenken dat als jij zeg maar. Als jij je hebt thuis een laptop staan, je hebt op je werk nog een desktop staan. Je probeert zeg maar op allebei heb je zeg maar een Fossil repository staan. Mm-hmm. En je wilt jouw documentbeheer gesynchroniseerd houden. Dan kun jij zeg maar, als je op je werk hebt gewerkt aan iets, dan dat stop je in die Fossil repository. Als je thuis komt, dan sync je even met je Fossil repository op je werk. En dan heb jij gewoon een lokaal bestandssysteem met precies dezelfde indeling zoals je dat ook op je werk hebt, zeg maar. Oké. Dus je kunt het eigenlijk vergelijken met wat mensen, heel veel mensen gebruiken nu Google Docs in de cloud. En dan kunnen ze gewoon vanuit hun browser hebben ze zeg maar een virtuele bestandsbeheer. Die dus zeg maar op hun laptop of op hun desktop hetzelfde is. Maar met Fossil kun je. Zeg maar, hoef je dat niet in de browser te doen, maar kun je gewoon in je lokale bestandssysteem dat gesynchroniseerd houden. Oké, interessant. Ja. Nou, ik zou zeggen, luisteraars, ga allemaal eens kijken op de Software Freedom Day, mocht je woensdag de tijd kunnen vinden. 9:30 begint het, begrijp ik. Ja, de zaal is open om 9:00 en de presentaties beginnen om 9:30 en het eindigt rond 17:30 s'avonds, of aan het eind van de middag. Oké. Nou, ik wou hierbij het onderwerp een beetje afsluiten en nog even het nieuws aanstippen. Mag ik nog één ding noemen? Het CWI ligt op 200 meter lopen afstand van station Amsterdam Science Park. Dus het is heel erg goed bereikbaar met de trein. Oké. Okay. Nou, toegang is gratis en vergeet vooral niet in te schrijven. Super. Hey, je mag blijven hangen. Ik wou even in ieder geval met Bart. De rest heb ik nog steeds niet in de podcast kunnen halen. Wou ik door het nieuws heen stappen in ieder geval. Was het nog nieuws? Mm-hmm. Ja. Jij zegt toch dat we... hoe heet het? In ieder geval Brenno wordt niet vervolgd. Ja. Yeah. Want Brenno de Winter, twee podcasten geleden of drie... dat hij natuurlijk vervolgd zou worden voor het kraken van de OV-chipkaart. Maar het is nu bekend dat hij niet vervolgd wordt. Dat is een voordeel en een nadeel. Want het is natuurlijk een beetje te spannend voor Brenno eigenlijk... dat hij vervolgd werd, bijna. Dat schade echt zijn carrière bijna. Hij kon bepaalde dingen niet meer goed uitvoeren natuurlijk in zijn werk. Dit helpt hem daarmee, maar het is aan de andere kant wel jammer... dat het niet tot op hoog niveau uitgevochten wordt, zo'n actie. Nou, dan moet uiteraard heel erg naar de kaart gekeken worden. En daar mm-hmm. achter. Maar het Openbaar Ministerie is van mening dat hij, ondanks dat hij de kaart gekraakt heeft... en daar... illegaal mee gereisd heeft, dat hij toch zorgvuldig daarmee is omgegaan. Mm-hmm. Door het te documenteren en daarover te schrijven en vervolgens daarover te publiceren, dat hij om die reden niet vervolgd gaat worden, ondanks dat hij toch strafbare feiten heeft gepleegd. Als je letterlijk naar de letter van de wet kijkt. Oké. Okay. Maar het zou inderdaad kunnen. Ik weet ook niet de precieze details. Dat het Openbaar Ministerie het niet gaat vervolgen. Omdat dan ook TransLink zelf voor de rechter gaat komen. En zich moet gaan verdedigen. En dat is natuurlijk een enorme beerput. Ja, en ze willen natuurlijk op dit moment helemaal niet in de aandacht komen. Op dit moment met alle certificaten troep en alles met foute dingen in het OV-systeem, vermoed ik. Het is natuurlijk allemaal op dit moment allemaal niet zo best met de SSL-certificaten en andere dingen in het nieuws. Wat de burgers niet echt volgen, zal ik maar zeggen. Nee, beveiliging is de laatste tijd heel erg veel in het nieuws. Of ik moet eigenlijk zeggen, de afwezigheid ervan. Mhm. En ja, dat. Want ik zag dat het allemaal sneu gaat over certificaten en dat het allemaal zo vreselijk is, maar niet over dat er mogelijk 10 of 20 mensen zijn opgehangen of worden opgehangen omdat hun communicatie is afgeluisterd in Iran. Dus dat lijkt me eigenlijk een veel sneuere uitkomst van het geheel dan al die andere niet zo boeiende zaken. Want voor Nederlanders is er niet zo heel veel aan de hand, zou ik maar zeggen, met die SSL-certificaten. Ja, goed, dat wordt dan wel geroepen dat het allemaal uit Iran komt. Mm. Ik heb daar eerlijk gezegd nog geen bewijzen voor gezien. Nou ja, de URL's zijn wel, of de certificaten, als jij uit Nederland komt en je weet deze, ik heb die reiscertificaten gezien, zou ik maar zeggen, de URL's waar het over gaat. Dan zou ik toch wel zeggen dat je dat als Nederlander of zo niet snel zou bedenken. Maar alles kan natuurlijk. Het is niet te zeggen. Nee, maar goed, het zou, als ik even mijn aluminium hoedje op mag zetten, het zou bijvoorbeeld ook iets kunnen zijn gedaan door een andere overheid die juist Iran apart wil maken. Dat zou kunnen, maar... Nou, dus, nogmaals... Maar laten we zeggen, er zijn deze week drie homofiele mannen opgehangen in Iran. Vanwege dat ze homo waren. Dus laten we de Iranse regering nou niet voor lievertjes gaan uitmaken. Nee, maar goed, je kunt ze natuurlijk ook een extra touw geven over de afgrond heen. Mm-hmm. Dus, oké. Okay. Ja, hij stuurde nog als extra ding dat er ice cream sandwich uitkomt. Ja. Wat is dat? Ice cream sandwich, ja. What in the name? Ice cream sandwich is de naam voor de volgende versie van Android, geloof het of niet. Oké. Okay. We hebben natuurlijk een tijdje geleden Gingerbread gehad, versie 2.3. Wat speciaal voor mobiele telefoon was. We hebben Honeycomb gezien, versie 3.0. En dat is dan voornamelijk voor tablets. En er wordt al een tijdje gespeculeerd over de opvolger. Die weliswaar nog geen versienummer heeft. Maar die de codenaam Ice Cream Sandwich heeft. En dat zou dan weer een combinatie gaan worden van Gingerbread en Honeycomb. Mm-hmm. Honeycomb heeft namelijk een heleboel interessante features. En er zijn, omdat Android min of meer open source is, maar niet helemaal, zijn er best een hoop fabrikanten die denken van, hey, er zitten leuke dingen in. Ik ga dat ook gebruiken voor mobiele telefoons en smartphones. Maar Google heeft altijd heel erg dat proberen tegen te houden en heeft gezegd, Honeycomb, mm-hmm, alleen voor tablets. Oké. Okay. En nu komt er dus een nieuwe versie aan en Eric Smits van Google heeft in een interview enkele dagen geleden bekendgemaakt wanneer het uit gaat komen. En dat zou dan in oktober of november moeten gaan plaatsvinden. En het zou dus een combinatie van die twee moeten zijn. Best of both worlds, zeg maar. Oké. Okay. Nou, dat klinkt wel goed. Interessant voor de... Ja, ik, wat ik, we zaten, we hadden het natuurlijk over programmeertalen. Ook ja, mijn pakkie. Ja, nee, daarom denk ik... hoe heet het? Bas heeft ondertussen de chatroom verlaten. Maar ik denk, laat ik dan toch nog even terugpakken op programmeertalen. Want er komt een programmeertaal van Google... Dart heet het. Ik weet niet hoe. Dan moet je een beetje met een dartpijltje, neem ik aan, op je source gooien. Nee. Het gaat Dart heten. Oh, dat komt uit. Het eind van dit jaar. Ik weet niet precies. 10 oktober wordt er in ieder geval een keynote speech gegeven in Denemarken over deze programmeertaal. Dus op programmeertaalgebied gebeurt er eigenlijk wel van alles. En ik heb er nooit van gehoord. Waar is het voor? Wat kun je daarmee? Nou ja, het is natuurlijk Google. Die wil natuurlijk eigenlijk het liefst natuurlijk van alles af, neem ik aan, in de toekomst. Van JavaScript-achtige programmeertalen enzovoort. Ik weet niet of ze dat redden met Dart. Maar ze gaan in ieder geval van start. En de precieze details van Dart kan ik ook niet zeggen. Het is een structured web programming. Dus het is wel web gerelateerd. Ja. Dus Java-achtig zal het worden. Dus ik ben benieuwd waar het heen gaat. Het is gewoon niet te zeggen voordat we natuurlijk op 10 oktober de eerste presentaties van Dart zien. Maar ik vind het wel grappig dat Google daarmee bezig is. Ook in het programmeertaalgebied zag ik Cosmos op mijn radar opeens verschijnen. Het is een operating system, helemaal geschreven in C#. Het is weer een heel ander soort ding. Je hebt dus je kan via een Linux bootloader, namelijk de gewone de SysLinux bootloader, kan je nu Cosmos starten. Het is een single executable geschreven in C#. Kom je dus op een prompt terecht. En ja, ik zie dus, Google is ermee bezig. Ik zie nu C# programmeertalen. Ik zie op de document Freedom Day programmeertalen. Het is 2011 is opeens het jaar van laten we eens allemaal nieuwe programmeertalen gaan doen. Valt mij opeens op. Dus geen idee. Linux. Niet echt een programmeertaal, maar een operating system. Was deze week even tijdelijk verplaatst of nog steeds naar GitHub. Ze hadden grote problemen met, of de source zal ik maar zeggen van Linux, is gemoved naar GitHub deze week. Omdat er problemen waren met hun eigen infrastructuur. Ja, en GitHub, even voor de luisteraars die er geen verstand van hebben. Er zijn verschillende websites op internet die zich bezighouden met het distribueren van broncode en complete programma's. SourceForge is een hele bekende. GitHub is een tegenhanger daarvan. Mm-hmm. Daar wordt heel veel open source software via verspreid via GitHub. Klopt. En het GitHub maakt gebruik. De GitHub is een hub voor Git. Een Git is, het versioning systeem waar dan die source codes in hangen. En in principe is... Een software distributiesysteem, maar ook een versie... hoe zeg je dat? Een systeem waar je... Een versioning, software versioning. Systeem. En het werkt... Git is, het, is, een, is de enige die eigenlijk niet met een centrale... repository werkt, dus dat is een beetje vreemd dan dat je dus dat, maar er moet toch ergens iets zijn. En in dit geval is dat dus voor Linux tijdelijk GitHub. Daar staat dan eigenlijk de centrale file. Maar in principe kan je als Bart en ik samen een programmeerding doen, dan hoeven we dus niet een centrale repository te hebben. We kunnen allebei gewoon ontwikkelen met onze eigen stukje van Git en we kunnen daarna het met elkaar uitwisselen zonder dat we GitHub hebben. Alleen als we dan andere mensen nog willen laten meedoen of we willen het publiceren, dan is het dus handig om onze Git repository ergens neer te gooien. En dat is dus wat er nu met Linux, met de Linux source gebeurt. Je zou dus kunnen zeggen dat alle ontwikkelaars van Linux hebben eigenlijk hun eigen volledige repository van heel Linux op hun eigen machine staan. En ze hebben dus eigenlijk helemaal geen GitHub nodig. Alleen, in dit geval heb je dat dus nodig om andere mensen Linux te laten downloaden. En ook hun versie van deze Git te pakken zonder dat ze rechtstreeks contact hebben met een van de ontwikkelaars die dan de hele source aan ze zou kunnen sturen. Ik hoop dat iedereen nog volgt wat Git is. En in ieder geval, Linux staat even tijdelijk op GitHub. We hadden IFA, zouden we proberen nog het een en ander over te zeggen. Maar ik heb niet zo heel veel gezien in het nieuws. Veel het waren tablets, 3D tablets. Ik weet niet of jij wat anders... Over tablets? Ja, ongeveer. Oh, oké. Okay. Het zou kunnen, natuurlijk. Ik was niet onder de indruk. Ik zag wel een rolstoel. Dat vond ik wel grappig. De Universiteit van Berlijn heeft een rolstoel gemaakt met de Kinect van Microsoft. En dan moet je dus een netboek hebben en een Kinect. En dan dat sluit je dan aan op de motoren van een elektrische rolstoel. En dan kan hij gewoon zich door de kamer bewegen. En dan hoef je dus, zou ik maar zeggen, als je dus echt gehandicapt bent en bijna niks meer heel moeilijk je rolstoel kan besturen, kan je dus een deel van die besturing aan je netboek en je Microsoft Kinect overlaten. Ik vind het wel een goed initiatief om daar mee bezig te zijn als universiteit. Het is sowieso leuk om zo'n systeem uit te denken. En dat kan natuurlijk later worden toegepast in een echte toepassing. Dus dat vond ik wel weer iets anders dan tablets van het IFA. Voor de rest zagen we een Certified Digital TV gelanceerd worden op de IFA. Een BitTorrent TV systeem. Ik begrijp er nog niks van. Ik heb het ook natuurlijk nog niet kunnen zien, maar... BitTorrent is een heel mooi systeem om software te distribueren. Mm-hmm. Je dan namelijk niet ergens op een plek een file neerzet die dan door heel veel mensen wordt gedownload en vervolgens trek je dus enorme hoeveelheid bandbreedte weg vanaf de plek waar dat ene bestandje staat. Helaas is BitTorrent, wat dus zeg maar een soort gedistribueerde verspreiding is, heel erg negatief in het nieuws, omdat er heel veel illegaal materiaal wordt verspreid. Maar je kunt er ook hele mooie dingen mee doen. Zoals het in een tv integreren. En dan kan er dus heel mooi allerlei programma's en series en films en dergelijke worden gestreamd, zonder dat er vanaf de bron heel veel bandbreedte verstrekt wordt. En als je dat een beetje met z'n allen deelt, dan kun je dus hele mooie resultaten behalen. Ja, maar dat de Vestol heet die televisie die nu uitgekomen is. Maar de rest van de televisiemakers, ik bedoel Vestol, wie heeft er ooit van gehoord? Is het niet zo dat Sony of Samsung of Philips of weet ik veel wat met dit soort technieken moet komen? Ik weet niet of het een merkafhankelijke techniek is. Mm-hmm. Iemand dat bedenkt en er zijn andere fabrikanten die daar enthousiast van worden en dat ook integreren in bepaalde modellen of over de hele linie, dan kan dat natuurlijk snel aan gaan slaan. Ja. Nou ja, het zit nu geïntegreerd dus in een Vestel televisie. Ik zou niet denken dat je die morgen in de winkel hier kan kopen. Nee, maar... mijn hart gaat er ook niet sneller van kloppen. Het probleem ook met BitTorrent is altijd dat als je daar een beetje redelijke snelheden mee wilt halen, dan zullen er een heleboel mensen moeten zijn die het ook delen. Oftewel, BitTorrent werkt alleen goed met populaire bestanden. Want die worden namelijk dan door meerdere mensen gedeeld. En dan kun je een beetje behoorlijke snelheid halen. En als iets wat minder populair is of wat ouder wordt, dan ga je tegen problemen aanlopen. Ja, duidelijk. Ja, ik denk ook dat het in ieder geval, als het wel gaat aanslaan, moet het bij Samsung of ergens anders vandaan komen. En niet bij Vestel of zo. Maar het is interessant dat het nu gelanceerd wordt. Nou, ik denk dat we ongeveer aan het einde van de podcast zijn. Ik zou zeggen, ik zet links naar deze Vestel, naar de Document Freedom Day. Daar zet ik allemaal op itbende.nl. Feedback is daar ook te geven. Ik wens iedereen alvast een prettig weekend. En tot volgende week. Tot volgende week. Doei.